میں ہندو سے مسلح والا رسول ابھی کروں. آج کا موضوع جو ہے جو اسلامک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں ہے, اسلام کا مسئلہ مطلب کیا ہے. دوستو, یوں تو جو مملکت کی قائم ہوتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام عمل قائم ہوتا ہے اور بغیر خصوصی طریقوں سے کوئی بھی حکومت چلائی نہیں جا سکتی. بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بغیر نظم کے کسی بھی حکومت کا قیام ممکن نہیں اور نہ کوئی امور ایسے ہیں جو بغیر کسی نظم سے چل سکے. اب وہ کون سی خاص باتیں ہیں جس سے اسلام کا نظام مملکت دوسرے نظام ہر مملکت سے جدا جانا ہے, اس کے کیا انتہائی امکانات ہیں کہ کس طور پر خلافت و رابطہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس چیز کو جو بقرار لائے ہیں, کس طور پر بھی نظام دنیا میں چلا, اس کا فائدہ کیا ہے. دوستوں, بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام دنیا کے تمام نظاموں سے جدا جانا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے تمہیں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اسے صرف دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کی کم بنیادیں ہیں, اور ہر اس کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ نہ تفصیلی پر حقائق پر نہ عجائب تفریحاتی نظریات پر قائم ہیں. اسلام کا سب سے پہلا نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں گزارتا, بلکہ صرف دنیا کے لیے نہیں گزارتا, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس خاص اہمیت کے ساتھ بھیجا ہے. اس کی شراکت کا تقاضا ہے کہ یہ اپنے ان تمام ملاقات ان اپنی تمام خصوصیات کو وجود میں لائے جو کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اندر رکھتی ہے. انسان کی خصوصیت جو سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی وہ کیا تھی, کہ انہیں جائے دلپت کا خلیفہ. ہم انسان کو دنیا میں خلیفہ کر کے بھیج گئے ہیں. اس سب سے پہلا نظریہ جو ہے جس پر اسلامی نظم مملکت کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اسلام میں کی حکومت کے جتنے کارندے ہیں, کام کے کرنے والے ہیں, وہ صرف اپنے پیٹ پالنے کی حیثیت سے حکومت کی یا مملکت کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ اس دنیا میں خلفائے الہی کی حیثیت سے کام کریں گے, اور ان کا نظریہ جو ہے وہ اس وقت کا نہیں ہوگا جیسا کہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے, پھر دوسرے نظام ہائے کار میں ہوتا ہے. وہاں بنیاد اگر دیکھی جائے تو صرف دو چیزوں پر بچتی ہے, ایک تو یہ کہ مملکت کے نظام کو صحیح وقت سے چلایا جائے, اور دوسرا یہ کہ ہر دن فصل انفرادی طور پر ہر شخص جو کہ حکومت کا کار پردار ہوتا ہے, کام کا کرنے والا ہوتا ہے, اس کا نظریہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ میں حکومت ہی کے کام کو درست طور سے سسنت کیا ہوں, اس کو صحیح رخ سے چلاؤں, بلکہ اس کے پیچھے اس کا ذہنی قطع منتر جو ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ کے پالنے کا تقاضا بھی ہوتا ہے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں, مملکت کا انتظام چلانا اور مملکت کے نظام کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا. اب ان دو بنیادوں پر جو نظام اٹھے گا اس کے سامنے جتنا یہ محدود نتیجہ ہے اسی کے مطابق اس محدود پنے کی بنا پر کمیوں اور کوتاہیاں آتی چلی جائیں گی. دنیا کے نظاموں میں جو خرابیاں واقع ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہم انسانیت کو ایک بادت کی حیثیت سے لیں تو جو شخص کسی خاص مملکت کا ملازم ہے اس کی پہلی وفاداری جو ہے اپنی اس مملکت ہی کے ساتھ ہوگی. اگر وہ مملکت جابر ہے, ظالم ہے, جس وقت کی بھی ہے, وہ اپنے ملک کا وفادار ہوگا. تو اس ملک کا نظام ساتھ جس وقت کا بھی ہے, جس نصیحہ زندگی سے اس مملکت والے تعلق رکھتے ہیں, اسی نصیحہ کار کے مطابق اس کی ذہن جو ہے اس کی نگہداشت ہوگی اور اس کے مطابق کام کو چلائے گا. تو اولاً تو جو شخص کسی خاص پر اپنی وفاداری کو کسی خاص طبقے کے ساتھ متعلق کر لیتا ہے وہ انسانیت کو ایک پل کی حیثیت سے پورا فائدہ ادر کے ساتھ نہیں پہنچا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی ملازمت کا مقصد صرف اپنے سوچ کا پالنا سمجھ لیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے ملازمت کرتے ہیں وہ اپنے منافع کو اکثر اوقات مملکت کے منافع سے بھی زیادہ سمجھ لیتے ہیں اور مملکت کے منافع کو نقصانات پہنچا دیتے ہیں. اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جو کہ خیز پروری یا افردہ نوازی یا اس طور کی رشوت وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ اسی مساد خاصہ کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں کہ انسان اپنے پیٹ پالنے کے لیے کسی کی ملازمت کرتا. اب اس کے مقابلے میں جو بات میں نے اب کی کہ اسلام کا نظریہ جو ہے وہ خلافت کا نظریہ ہے, اور خلافت کے بارے میں میں کسی ہاتھ میں نہیں جاؤں گا, صرف اشارہ کروں گا کہ اسلام میں آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا. خلیفہ کہتے کسے, خلافت نام ہے اس چیز کا کہ ہم کسی اصل سے آئے ہیں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے میں ان ڈیوائڈ انڈیا میں وائسرائے ہوتا تھا, تو وائسرائے کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ تاج کا نمائندہ ہوتا تھا اور تاج کی طرف سے وہ مملکت کے جتنے بھی نظام ہوتے تھے انہیں چلاتا تھا. اس کی ذاتی حیثیت اس وقت کی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چلائے. ان دنوں میں وائسرائے کو دو یعنی جو کہ قانون کے لحاظ سے دو ڈیزیگنیشن سے یاد کیا جاتا تھا, وائسرائے اینڈ گورنر جنرل, یعنی ایک اس کی حیثیت وائس ریجنٹ کی ہوتی تھی اور ایک حیثیت گورنر جنرل کی ہوتی تھی. اور ہم جو کر رہے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت جو ہے اس کی اللہ کے وائس ریجنٹ کی حیثیت ہے, یہ خدا کا نمائندہ ہے کہ اپنی حیثیت سے اس دنیا میں کام چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ خدا کا نمائندہ بن کر کام کو چلائے گا. تو اب اس سے نتیجے کے طور پر منطقی طور پر دو چیزیں پیدا ہوں, اس میں جن احکام کو جہاں نافذ کرنا ہے یا جس طریقہ زندگی کو اس میں رائج کرنے کی کوشش کرنا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوگا بلکہ خدا کا عطا کردہ ہوگا, اور خدا کے عطا کردہ نظام کا نام اسلام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا کی نسبت جو ہے خدا اندر قدوس کے بارے میں آپ کا اور ہم سب کا تصور یہ ہے کہ خداوند قدوس ہمارا محتاج نہیں ہے, اور خدا نے اس مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ مخلوق سے زیادہ لیتا چلا جائے, بلکہ خداوند قدوس کی ذات جو ہے وہ اس وقت سے چلتی ہے. من نہ کردم خرچ تاپ ٹوٹے کنم, پنم مولانا روم کا شعر ہے, من نہ کردم خرچ تاپ ٹوٹے کنم بلکہ تاپر گنتا گھر ٹوٹے کنم. میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے منافع کو حاصل کروں, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انسان کو زیادہ سے زیادہ فائدوں کو پہنچاؤں. تو اب ان خلیفہ کا کام کیا ہوگا, خلیفہ جو ہوتا ہے وہ خدا کی عکس پر ہوتا ہے, یعنی جیسے کہ آتا ہے ہماری کتابوں میں تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے خود کو اپنے اندر لو. خدا جس طور پر چاہتا ہے وہ مخلوق سے کسی چیز کو سمیٹنا نہیں چاہتا بلکہ مخلوق کو دینا چاہتا ہے. اس لیے اس امت میں جو شخص ہی خلیفہ ہوگا اور خلافت صرف اس کے لیے نہیں جو کہ امیر ہے قوم کا, بلکہ ہر شخص اپنے درجے کے مطابق خلیفہ ہے اللہ کا, اس کے رسول کا, اس کی کتاب کا, اور میرے لفظ نہیں ہے بلکہ حضرت محمد اللہ کے لفظ ہے. تو جو شخص اس دنیا میں نیکی کو کے حکم کو چلاتا ہے برائی سے روکتا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ و رسول و کتاب ہی و رسول ہی کتاب, وہ خلیفہ ہے اللہ کا, اس کی کتاب کا, اس کے رسول کا. تو اب اس نقطۂ نظر سے ہر خلیفہ کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے اپنی ذات کو دیکھ کر نہیں چلے گا, خدا کو دیکھ کر چلے گا, اور مخلوق کی خدمت کے سلسلے میں اس کا نظریہ ابتدائی یہ نہیں ہوگا کہ وہ مخلوق سے لیتا چلا جائے بلکہ اس کا مقصد جو ہوگا مخلوق کو دینا ہوگا. وہ اقبال کے لفظوں میں سلطنت در دینے ماں خدمت گری, ہمارے ہاں سلطنت جو ہے وہ خدمت گری کا نام ہے. عدل فاروقی جو فقرے ہے گری, ہمارے ہاں جو حکومت ہے اس کی بنیاد عدل فاروقی پر ہے اور فقرے ہے یعنی بنیاد کیا ہوئی, منافع کو مخلوق سے حاصل کرنے کی نیت سے ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے بلکہ مخلوق کی خدمت کی نیت سے ہم کسی عہدے کو قبول کریں گے. اور اس بنیاد پر اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں تو اسلام کا متن مملکت جو آتا ہے اس کی بنیاد اور اس کے ملازمین کے خسائل میں آپ ان دو چیزوں کو بنیادی طور پر پائیں گے، وہ یہ کہ اس مملکت کے افراد جو ہیں وہ انسانوں کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اب اس بارے میں دیکھیے، ایک مشہور بات ہے ہمارے ہاں کہ امیر قوم خادم ہو، قوم کا امیر جو ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں وہ نظریہ نہیں جو کہ عام طور پر یوں سمجھیے، کہا کہنے کو تو وہ بھی سروسز کہتے ہیں، لفظ تو وہاں بھی سروس کا ہے، لیکن اگر برا نہ مانا جائے تو میں یوں کہوں گا کہ انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی ہماری سروسز ہیں، پچھلے 200 سالہ زندگی کے اور حکومت کے نتیجے کے طور پر یہ ہماری جتنی بھی سروسز ہیں اس میں میراث کے آ رہی ہے، وہی پرانی میراث انگریزوں والی کے لیے آ رہی ہے، آئی سی ایس والی کے دوسری. اب اس میں کیا چیز تھی؟ اگر آپ انگلینڈ وغیرہ یا دوسرے ممالک میں آپ گئے ہوں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ انگریز جب اپنے ملک میں خدمت کرتا ہے تو اس کی ملکیت اور ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جب وہ حاصل کی حیثیت کے ساتھ اس نے آئی سی ایس کا جو یا دوسرے طبقے کے جن لوگوں کو پیدا کیا تھا تو اس میں اس نے ایک ذہنیت پیدا کرتی تھی اپنے حاکم ہونے کی حیثیت سے. وہ کیا تھا کہ جتنی بھی سروسز ہیں ان کے ذہنوں میں ترقی ہو، ایک قسم کی بلندی ہو، اور جتنے بھی آئی سی ایس کے آفیسر ہوتے تھے اس زمانے میں ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ وہ پبلک سے اپنے کو پتا ہوا رکھتے تھے اور اس میں وہ اپنی ایک شان سمجھتے تھے، اور اس شان کو باقی رکھنے کے لیے وہ ایک خاص قسم کا اسٹیٹس ان کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا. اور وہ اسٹیٹس یہ تھا، وہ بات تو فرق ہے جی، وہ صرف کارو جسے کہتے ہیں کہ گردن جو ہے وہ جھکنے نہ پائے، گردن جو ہے وہ تننگ ہے. اور وہ گردن تننگ ہونا جو ہے نا اس کی وجہ یہ تھی، شروع میں جب انگریز آئے تو انہوں نے خاص اصطلاح چلائی کہ نیٹو ہے، تو نیٹو کا معنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم مقامی، مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کالے جو ہیں یہ اس وقت ہیں کہ ان سے ایک رخ پر بات چیت ہو نہیں سکتی. تو اب آئی سی ایس یا ہماری سروسز کے اندر وہ ایک قسم کی ریت پر گئی کہ ان کا طبقہ جو ہے وہ پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور پر جوڑے گا نہیں، اپنے اسٹیٹس کو معیار زندگی کو رکھے گا. اور کیونکہ وہ تو باہر کے تھے، انہوں نے اسٹیٹس کے بنانے کے لیے کچھ خارجی چیزوں کو رکھ لیا. اور خارجی چیزوں سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے نزدیک نوعیت یہ تھی کہ جتنا ہم عالی شان زندگی کو گزاریں گے، ہمارا بنگلہ ہوگا، موٹر ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، مختلف چیزیں ہوں گی، تو اس معیار زندگی کی بنا پر ہماری عزت ہوگی. اور ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں نوعیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے وہ اشیاء کے اونچا اونچا جو اونچے محلات میں رہنے سے نہیں ہے. ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے وہ اونچے اونچی اسی چیزوں کے حاصل کرنے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں معیار زندگی کی بلندی جو ہے اونچی اخلاق سے ہے، تقوا سے ہے، خدمت گزاری سے ہے. ہمارے ہاں اور ان کے ہاں یہ فرق تھا، لیکن افسوس ہے کہ ہر بات کسن چھپائی نہیں جا سکتی. حق بات یہ ہے کہ وہی جذبہ ابھی تک ہم نے چلا آ رہا ہے، اور ہم نے اس وجہ سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب جب کہ غیروں کی حکومت جا چکی، ہم اپنے بھی اپنوں کے بن کر اپنے طور پر کام نہیں کرتے، بلکہ ہم ان سے اپنے اندر ایک جدا گانا چاہیں گے سمجھتے ہیں، یا تو اس کے سب لکھتے ہیں. ہمارے بہت سارے میرے اپنے کئی شاگرد کا لفظ تو کہنا اپنی بڑائی کا ہے، لیکن بہرحال ہمارے بہت سارے ساتھی سی ایف سی ہو گئے، سی ایس پی ہو گئے. تو سی ایس پی جس دن کے وہ ہو گئے اس دن سے ان کے ریویو میں ایک قسم کا فرق آیا، اور جب کہ وہ ٹریننگ کر کے آ گئے تو پھر تو وہ آتے پہنچتے ہیں، ایسے پہنچتے نہیں. معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یعنی میں سب کا نہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایکسپشنل کیسز تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں. میں یعنی کسی میرا کسی کو تان تنقید کرنا وہ مطلب میرا نہیں ہے، میں صرف اس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ یعنی ان کے جذبے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام کا نظم مملکت جو ہے وہ وہ اپنی بنیاد کو خدمت کرنی اور اخلاص کر سکتا ہے. اس بنا پر دور صحابہ میں اگر کسی کے ذمہ کوئی کام سے پر کیا جاتا تھا, اسے اکثر اوقات کہا گیا کہ تو اس کا عوض لے لے, تو بہت صاحب وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم اس کا بدلہ اس دنیا میں لینا نہیں چاہتے, ہم آخرت میں لیں گے. ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ایک کام پر کیا, ایک جگہ کا گورنر بنانا چاہا. وہ کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑے بھی ہیں اور اپنا سامان بھی ہے, میں اسے خدا کے لیے کروں گا اور اس لیے کروں گا کہ میں اپنی آخرت میں اس کے ذریعے سے ایک مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا بے شک تمہاری نیت جو ہے وہ تو درست ہے, لیکن میں نے بھی اس طور پر نے یہ بات پسند سے عرض کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ تم معاوضے کی نیت سے نہ لو بلکہ اس نیت سے لے لو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, تم اپنے دل میں طالب بن کر مال کے پیچھے نہ پھرو. اگر تمہیں مل جاتا ہے اور تم غنی ہو جاتے ہو اسے منافع خیر پر خرچ کر دینا, لیکن اسے لے لو. اور اگر وہ اس چیز کو چلاتے نا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے خلافت کا یہ تاجر تجارت کرتے تھے کپڑے کی. اب جس وقت خلیفہ ہوئے تو خلافت میں ان لوگوں کی خلافت اس رخ سے ہوتی نہیں تھی کہ ہم اپنے لیے کسی نفع کو حاصل کر لیں, بلکہ اس رخ سے وہ خدمت کرتے تھے کہ جس دن وہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ایک عورت تھی مدینے کی بڑھیا عورت تھی اور اس کی وہ بکری وغیرہ دوڑ دیا کرتے تھے. اسے جب یہ ہوا کہ خلیفہ ہو گئے ہیں امیر, وہ بکری سے تھی تو کہنے لگی کہ میری بکریوں کو کون حق توڑے گا؟ تو کہنے لگے پہلے میں ایک کتے کی خدمت کرتا تھا, مجھ پر تیرا ڈبل حق ہو گیا, میں دو رکن سے تھی. تو اب یعنی ان کی زندگی نہ دل میں اور نہ رات میں آرام کی زندگی نہیں گزرتی تھی, وہ کسی خلافت کے عہدے کو یا کسی ملازمت کے عہدے کو اپنے لیے پھولوں کا تاج نہیں سمجھتے تھے, بلکہ وہ پھول کانٹوں کی سیج سمجھتے تھے. اور اس کے لیے اتنا فکر مند ہوتے تھے, اتنا فکر مند ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ عمر بن العزیز نے اس مقام پر کہا کہ میں ڈرتا ہوں, دیکھیے خیال کسی کسی سے, میں ڈرتا ہوں کہ خراسان کے کسی پل میں کوئی سوراخ ہو جائے اور اس میں کسی بکری کا پاؤں پھنس کر ٹوٹ جائے تو میں اس کا جواب قیامت کے دن کیا دوں گا کہ تیری مملکت میں ایسی جگہ تھی اور وہاں ایسی خرابی تھا. تو ابو بکر صدیق کس وقت آئے ہیں تو ابو بکر صدیق کو صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر تم اپنے لیے کچھ وظیفہ لے لو تاکہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ. وہ کم کہا اچھا تو کم سے کم کسی مسلمان کا خرچہ ہو سکتا ہے, میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں. لوگوں نے مقرر کر دیا, انہوں نے کچھ بچایا تو اس ساتھ آج دن کی بچت کے بعد حلوہ پکا لیا, کوئی میٹھی چیز پکا لی اور ان کے سامنے رکھتی ہے. کہہ لیں دوسرا کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہہ لیں میں تھوڑا سا بچاتی رہی اس سے. تو اچھا معلوم ہوا کہ گزارا اس سے کم پر ہو سکتا ہے, دوسرے دن حکم دے دیا تو وہ جو رقم تھی وہ کم کر دی گیا. اتنا کم لیتے رہے لیکن جس وقت کی وفات ہونے لگی ہے تو اس وصیت کی کہ میں نے جتنی رقم مسلمانوں کے مال سے لی ہے وہ میرے آبائی مکان کو بیچ کر دے دی جائے, کیونکہ میں اللہ سے ایسی حالت میں نہیں ملنا چاہتا کہ میں نے مسلمانوں کے مال کو کم دیا. ابو حضرت عمر نے جس وقت اس بات کو سنا تو کہنے لگے ابو بکر اللہ تیرے پر رحم کرے, تم پچھلوں کے لیے معاملے کو سخت کر کے. تو یعنی میں یہ جو بات اب کر رہا ہوں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلی بنیاد ان کے ایڈمنسٹریشن کے جو کتاب پر تازان تھے ان میں یہ نہیں تھی کہ مال کو جمع کیا جائے, بلکہ صرف خلیفہ کی حیثیت سے خادم کی حیثیت سے وہ مملکت کے کاموں کو چلاتے تھے. اس بنا پر ان کے پاس ایسی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے مال کے سمیٹنے کی کوشش کریں, اور جب جلد منفاط اور مال کے گھسیٹنے کی کا جذبہ ہو گئی نہیں تو پہلی چیز نہ رہے بانس نہ بجے بند کروں. نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی غلط طریقے ہیں جس سے مال پیدا ہوتا ہے وہ سب کے سب ختم ہوتا ہے. نہ رشوت کا سوال پیدا ہوگا نہ کسی ناجائز سے طریقوں سے دولت کے پیدا کرنے کا سوال ہوگا. یہ تو وہ نتیجہ تھا جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کے دل میں پیدا کر دیا تھا. اور امت کے افراد جب ملازمت کی طرف بڑھتے تھے تو اس نیت سے نہیں بڑھتے تھے کہ ان کے لیے یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے, بلکہ اسے وہ ایک خدمت کری کا اور اپنے آخرت سے بنانے کا ذریعہ ہے. یہ تو بات تھی جہاں تک کہ نیت کا فرق تھا. اب اس سے آگے پہنچے تو آپ جو دیکھیں گے کہ مملکت کے لیے میں پہلے موٹے طور پر تین چیزیں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد یعنی ان کی صفات کیا ہوتی ہے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں. دیکھیے مملکت کے چلن کے لیے بنیادی طور پر جو تقسیم کی گئی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے عدلیہ, ایک عدلیہ ہوتا ہے, وہ عدلیہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جسے قوت نافذہ کہہ لیجیے یا جسے کہ ہم ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کا وہ طبقہ جو کہ نافذ کرتا ہے احکام کو, اور تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ نیتی کے مطابق ہوتا ہے. اسلام کے شروع دور میں نوعیت یہ تھی کہ یہ تینوں کے تینوں طبقات جو تھے سب کے ساتھ اکٹھے چل رہے تھے. پھر یہ رختہ رختہ خلفاء کے زمانے میں خصوصاً سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تینوں طبقات جو تھے ممیت کر دیے گئے اور علیحدہ کر دیے گئے اور ان کی تقسیم در تقسیم ہو چکی گئی, اور ان تقسیم در تقسیم میں کوشش یہ کی گئی کہ ہر محکمہ جو ہے اپنے خاص اصولوں کو اپنائے, اور ان اصولوں کو اپنانے میں جو خیال کام کر رہا تھا وہ سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انسان کے لیے انسانوں کے لیے عدل کو قائم کیا جائے. حکومت کا منشا دنیا میں یہ لفظ ہیں ابن ابن لفظ لذیذ کے سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس یہی لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ٹیکس بٹورنے والا بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے عدل کے نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور خدمت گری کے لیے بھیجا ہے. اگر ہمارے عدل کرنے سے ہماری مالگزاری کی رقم میں کچھ کمی پڑ جاتی ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم فاتح کر جائیں گے کیونکہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے کے حوالہ ہوں گے. یہ نظریہ تھا بنیادی طور پر جو کہ تینوں سروسز میں کام کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں صفات, جن صفات کے نتیجے کے طور پر ان لوگوں کو چنا جاتا تھا کسی کام کے لیے. اور یہ ایک عجیب بات آپ جانیے گا کہ آج تک تو ہم لوگ جو ہیں خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ملازمت کے لیے, کسی ضرورت ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ منع ہے یا حرام, لیکن سب بتانا چاہتا ہوں اس وقت میں یہ اس وقت میں یہ تھی کہ مسلمان اسے ایک امانت سمجھتے تھے اور ایک پہنچ سمجھتے تھے, اور امانت کیونکہ انتہائی سخت چیز ہوتی ہے اس کی ادائیگی کا پورا کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے عمومی طور پر مسلمانوں میں یہ چیز نظریہ قائم کر رہا نظریہ تھا کہ کسی کام کو اپنے سر پر نہ لے لے سوائے ایسے موقع کے کہ وہ جانتے ہوں کہ اسلام کو میرے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا. اس کی دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے تمام عمر میں کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں کی, اور جس وقت خلیفہ ہوئے ہیں اس وقت کی خلافت کے بعد انہوں نے خطبہ دیا اس نے یہی کہا تھا کہ میں اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں خلافت کی طلب نہیں تھی, اور نہ میں اس عمارت اتنے تاریخ کو قبول کرنا چاہتا تھا, لیکن ابو بکر پر اللہ رحم کرے تو اسے میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا. فرمایا کہ عمر میں صرف ایک مرتبہ میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی تھی عمارت کی, اور وہ موقع تھا کہ جس پر خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. تو کہا وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے رسول کی محبت وہ مل جاتی ہے جی, کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اللہ کے رسول کا محبوب ہوں, اس وجہ سے میں نے چاہا ورنہ تمام ہوا میں نے کبھی اس چیز کی طلب نہیں کی کہ اسی طور پر دوسرے مواقع ہیں کہ دیکھیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جنرل اور بہت بڑے یعنی آپ سب جانتے ہیں ان کے مقام. ایک وہ میں نے کہا کہ جس وقت اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اپنی خدمات کی پیش کرنے, اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیچھے کر لے, اگر یہ جانتا ہے کہ یعنی تک اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں قوم ملک کے مفاد کے لیے سمجھتا ہے کہ قوم کا اس میں فائدہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں, تو اس وقت نوعیت یہ ہے کہ جنگ موسم جنگ ہو رہی ہے, ادھر مسلمان 3,000 ہیں ادھر 1,00,000 کا لشکر ہے. جب یہ بات کو سننے 3 جنرل مقرر کر کے بھیجے تھے, حضرت جعفر طیار وہ شہید ہو گئے, اور اس کے پہلے بعد اتنے حادثہ سے قید شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, یہ 3 آدمی تھے 3 کے 3 شہید ہو گئے. اب فوج جو تھی اگر وہ بغیر امیر تو رہ جاتی تو لازم بات کی تمام سے ہلاک ہو جاتی اور کوئی وہ فوج کے لوگ بغیر خالص کی اور تو جمع بھی نہیں ہو سکتے. اب جس وقت کے خلاف نوعیت یہ ہوئی جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نہیں سنبھالتا تو خود آگے بڑھے اور مسلمانوں کا جھنڈا لیا اور اس دن ان کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹ کر گری ہیں. اس موقع پر جب اپنے اور 3,000 کے لشکر کو کامیابی سے واپس لائے جس وقت تو نبی پاک نے کیا فرمایا ان کے واقعات کو پڑھ کر کہ سید من فیشوت اللہ یہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھ دیا ہے. یہ موقع تھا کہ اسلام کی خدمت کے لیے اپنے کو پیش کیا. لیکن ان کی دیکھیے جس وقت حضرت خالد بڑھے شام وغیرہ کی طرف اس علاقوں میں بڑھنے کی نوعیت یہ تھی کہ جدھر بھی خالد بڑھ جاتے تھے یہ مانا گیا تھا وہاں اس وقت کے رومی اور ساتھ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, جدھر بھی یہ چلا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ لوگوں نے ایک شخص پر بھروسہ کر دیا ہے اور اسلام جو ہے سوائے خدا کی غیر پر بھروسہ نہیں سکھاتا. یہ سمجھیں گے کہ یہ خالد ہوتا تو کامیابی ہوتی ہے, خالد نہیں ہوتا تو کامیابی نہیں ہوتی. تو حکم بھیجا خالد کو دیکھیے اور وفاداری اور ان کا اپنے آپ کو سب کر دینا یہ کہیں باقیہ بھیجا حکم دیا ایک عام آدمی کے ذریعے سے آپ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر سے اور خالد سے ہم اور پتا سالار کو لیتے ہیں اور ہم دیتا ہے جگہ منتقل کرتے ہیں اور اس کے نقصان کے طور پر ان کے سر پر تو اس کی ٹوپی پبلک کو اتار دیا جائے ان کے گردن میں ان کی یعنی وہ جو ہے نا اس کے بل جو ہوتے ہیں پبلک کی جہان ڈال دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ حکومت نے اسے معطل کر دیا. اور جس وقت کہ حضرت خالد کے پاس یہ حکم پہنچا ہے پوری فوجیں ان کے محتاط تھیں اور تمام طبقہ ان سے تھپراتا تھا ڈرتا تھا لیکن امیر کے حکم کو پہنچ کر سن کر قسم کیوں نے کرا نہیں کی اور جیسے ابھی عمر سے خطاب نے کہا تھا ویسا تو ویسا مانا اور جو کسان تھا اسے کر دیا. یعنی اگر وہ اپنی چاہت سے لوگ سے لڑ رہے ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ خلاف ورزی کر جاتے لیکن ان کا مقصود خدا کی رضا تھا اور آخرت کی زندگی تھا. اس لیے بادشاہ یعنی ایک کمانڈر چیف کے عہدے سے اتر کر ایک سپاہی کی طرح جو ان سے اگلا قسم کے لوگ تھے ان کے ماتا کام کرتے رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ بنیادی نقادے نہیں تھے جو قانونی طور پر ہوتے ہیں. اب اس کے لیے اسلام نے چند چیزیں بنیادی طور پر اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہر ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ چیزیں جو ہیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ جملہ ملازمین کے لیے ایک قسم کی خطاب. دیکھیے قرآن کریم ہمارا جو ہے قرآن کریم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے اندر ان تمام ہدایات کو رکھتا ہے, کو فکرا ہوتا ہے چھوٹا لیکن اس فکرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتوں کو بیان فرما دیتے ہیں. قرآن کریم کے میں صرف دو آیتوں اور دو واقعات کی طرف آپ سے اشارہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات کو رکھ کر کے اپنی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے قرآن کریم جس وقت مصر میں کہاں پڑا اور کہاں چالی انتہائی حد تک پہنچ کے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. اس وقت مصر میں کہاں نہیں پڑا تھا بلکہ جد و نواب کے کتنے ممالک تھے وہاں بھی کہاں تھا اور لوگ بھوکوں مر رہے تھے. حضرت اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا وہ کہنے کہ وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی جانتا تھا دیکھ چکا تھا ان کی امانت کو ان کی فراست کو ان کے فضائی کو جانتا تھا لیکن انہوں نے جس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو مقرر کرتا ہوں اللہ خطان الارض زمین کے خطانوں پر آپ کو مالیات کا بھی اور زمین کی مالگزاری کا اور قبیلہ خوراک آج کل کس طرح میں کہہ دو اسے بناتا ہوں تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک بات کہی کہ آپ مجھے بنا دیجیے ان حفیظ العلیم میں جو ہوں حفیظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں. تو اسلام کی نگاہ ملازم کے لیے یہ دو لفظ اور دو لفظ میں آگے چل کر کہتا ہوں یہ بنیادی کتاب ہیں جو کسی یعنی سوشل سروس کی یا کسی مملکت کے ملازم کی ہونی چاہیے. حفیظ علیم ایک ہے حفیظ کا لفظ حفاظت کرنے والا اور علیم جاننے والا یہ دو باتیں لیں گی آگے چل کر میں دوسری بات کیا کروں تاکہ چاروں چیزیں پتہ چل سکے. دوسرا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی بیٹیاں اپنے والد سے سفارش کرتی ہیں کہ اے ہمارے ابا جان اگر آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں تو ملازم وہی بہتر ہوتا ہے. منستا دوستہ القوی القوی بنی، بہتر ملازم کو ہوگا جو کہ قوی بھی ہو امین بھی ہو. یعنی چار کتاب یہاں آ گئے، پہلی کتاب قوی کی ہے، دوسری کتاب علیم کی ہے، تیسری سب صرف جو ہے قوی کی ہے، اور چوتھی صرف جو ہے وہ ہے امین کی. آپ دیکھیں کہ کسی ملنے تک ملازم کے لیے، چاہے وہ کسی شعبہ ہو زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کسی سروس میں جانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ ہیلتھ سروس میں جانا چاہتے ہیں تو لازمی ہوگا آپ اگر ڈاکٹری کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری کا علم آپ کے لیے لازمی ہے. اگر آپ انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ کا علم آپ کے لیے لازم ہے. اسی طور پر اگر آپ کسی ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا چاہتے ہیں تو کس طور پر نسل مملکت کو چلایا جاتا ہے، اور کس طور پر انسان ان راہوں کو صحیح رخ سے آگے بڑھا سکتا ہے، اس کے لیے گویا سے انسان کے لیے لازم کر دیا گیا کہ جس ملازمت کو وہ اختیار کرتا ہے اس ملازمت کے متعلقات کا وہ علم رکھنے والا ہے. آگے بڑھایا گیا تھا کہ حضرت عمر کسی دکاندار کو بازار میں اس وقت تک بیٹھنے نہیں دیتے تھے جس وقت تک کہ وہ بازار کا دکاندار اپنے ان مسائل کو نہیں جانتا تھا جو تجارت کے متعلق ہوتے تھے. فرمایا جو تجارت کے مسائل کو نہیں جانتا اور آ کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوگا یا خود دھوکہ کھائے گا یا دھوکہ دے گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا. اور ہم اس لیے ہاتھ میں ابھی مقرر نہیں کیے گئے کہ کسی ایسی چیز کو چھوڑ دے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو. تو گویا کے پہلی شرط جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ علیم ہونا، جاننا، اپنے فن کا ماہر ہونا. اور جب تک کہ ماہر فن نہیں ہوں گے آپ مملکت جو ہے اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر طبقے کا شخص جو ہے اس چیز فن کو نہیں جانتا، اس کام پر لگا دیجیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جائے گا جس سے آج یا کل آپ نقصان اٹھائیں گے. دوسری چیز سے فرمائی تھی حفیظ، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا. اب حفاظت کی ان کے کیا ہے؟ دیکھو سب سے بڑی چیز جو ہے آپ کے خود سے پودا سے خود کیا جاتا ہے، آپ سے آپ کو جس پودے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے آپ خدا کی طرف سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور مملکت کی طرف سے اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اس چیز جو ذمہ داریاں ہیں اس کی پوری حفاظت ہے. یعنی ملازمت صرف طلب حقوق کا نام نہیں، ادائیگی حقوق کو فرائض کا نام جو ہے وہ ملازمت ہے. اگر آپ اپنی ملازمت میں ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو اپنا نہیں سکتے جن چیزوں کو کہ آپ کو جنہیں ڈال دیا گیا ہے، تو گویا آپ محافظ نہیں ہیں. ایک رخ تو ہوا اپنی ڈیوٹیوں کا اور اپنے فرائض و حقوق کی حفاظت کرنا، اور اتنی حفاظت کرنا، اتنی حفاظت کرنا کہ نہ تو وقت میں چوری ہو، وقت میں بھی چرایا جا سکتا ہے، اور نہ حفاظت کرنی اپنے وقت کی اس روزیت سے کہ آپ کی استعداد یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں چار گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اپنے وقت کو بتاتے ہیں یعنی اپنی صلاحیت کو پورے طور پر وہ بتا نہیں جاتے تو اسلام کی نظر میں یہ بھی جرم ہے. اسلام کی نظر میں جو بھی جرم ہے کہ چار گھنٹے کے کام کو ہماری طرح نہیں کہ بس دس دن کا کام ہو، آپ لوگوں کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ دس دن کا کام جو ہے اسے ہم بیس دن میں لمبا کر دیتے ہیں. کہ شروع میں مسلمان جو پھیلے تو اس کی وجہ یہ تھی، ان میں کا ہر فرد اپنے حقوق کو فرائض کو جانتا تھا اور ادا کرنے کو اپنا دینی طریقہ سمجھتا تھا، اور جو سمجھتا تھا اگر میں نے اس کام کو آج ادا نہ کیا تو کل میری پکڑ ہو جائے. اور حفاظت جو چیزیں اس کر دی، بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں شہر کے اسٹیشن کی طرف گزر ہوا ہے، یعنی صدر کا اسٹیشن جو ہے کینٹونمنٹ یا ریلوے کا اسٹیشن، کئی مرتبہ آپ کہیں گے کیسی بات کرتا ہے درمیان میں، وہاں بہت ساری گاڑیاں پڑی اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی اچھی آتی ہے لیکن بگڑتی ان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، وہ کسٹم والے پکڑتے ہیں اور کسٹم والے وہاں رکھ دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں. اب اس کی حفاظت کا سامان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے ان کا پیٹ بھی نکل جاتا ہے، جنگوتے بھی نکل جاتے ہیں، سب کچھ نکل جاتا ہے، پہلے پھول وغیرہ جہاں بھی پہنچتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، تو ایک ڈھانچہ سا رہ جاتا ہے، آیا یہ گھومنے تک کا مال ہے یا نہیں سنی. سب چاہتا ہوں میرا اپنا کئی مرتبہ دل دکھا کہ یہ پاکستان کی کسی چیز ہے اور اس طور پر ضائع ہو رہی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے اندر حفاظت کا وہ سین نہیں جو کہ اسلام نے پیدا کیا تھا. حفاظت کے سین کا اندازہ یہ کیجیے, سید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دو اونٹ تھے وہ پھر سطح کا وقت وہ ترقی کر دی. تو سطح کا وقت تھا, سید حضرت عمر نکلے ہیں اور دو اونٹوں کو نکیل سے پکڑا ہوا اور باہر لے جا رہے ہیں. ادھر سب رحمان نے ایک دوسرے صحابی مل گئے, نہیں حضرت علی تھے, حضرت علی مل گئے, کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ دو اونٹ جو تھے وہ چراگاہ میں پہنچنے سے رہ گئے تھے, ملت کا مال تھا, امت کا مال تھا, تو میں نے کہا کہیں ضائع نہ ہو جائیں یا کمزور نہ ہو جائیں, اس بنا پر میں نے چاہا کہ ان چراگاہ میں پہنچا دوں, کہیں یہ نہ ہو کہ کم مجھ سے پوچھ ہو جائے کہ تم نے امت کے دو جانوروں کے لیے تمہیں پوری خدمت کی. یا ایسے موقع آئے تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے حضرت موسیٰ کے لیے کہ قبیل امین کہ قبیل اور امین, اگر کسی نے قبیل اور امین شخص کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو, اس شخص کو دیکھے کہ امیر امین لقب ہے لیکن سامان کے لیے کتنی حفاظت کر سکتا ہے, ایک ایک چیز ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر نکاح کرتی, یعنی جہاں تک کرتے تھے کہ خود کھڑے ہو کر انٹھوں کے نشانات تک دکھاتے تھے, اور جہاں تک کرتے تھے کہ کوئی چیز اگر آئی نہ ملنے تک تو اس کے بیت المال میں ایک چھوٹی بڑی چیز کی خود حفاظت کرنی اور اسے آگے تک پہنچانے کی کرتے تھے. یہاں ایک واقعہ اور نقل کر دوں, پتہ نہیں میرا آج بچوں کے ساتھ پورا نہ ہو سکتا, کل تک کر دیں ہوں. اچھا اب اس کے بعد نوعیت یہ ہوئی کہ دوسرا موقع سید نا حضرت عمر مشک آ گیا, کستوری بہت ساری کستوری آ گئی, اب بیت المال میں اس کی بوریوں میں بھرنا کا رکھنا, تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ ناک کے اوپر رومال باندھا ہوا ہے, کام کر رہے ہیں, کس نے کہا حضرت اپنے اتنی تکلیف دیتے ہیں, چاہے لگے کہ دستوری کا ایک استفادت یہ ہے کہ اس کی خوشبو کو سنگا جائے, میں ملت کی چیزوں کا بغیر ان کی اجازت کے کیسے استعمال کر سکتا ہوں, یہ میری چیز تو نہیں ہے, میں اسے استعمال کرتا جاؤں, اسے سنتا چلا جاؤں, حفاظت ایک چیز ایک یعنی چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت کرتے تھے, اس چیز صرف بڑوں تک کا کام نہیں تھا, جس وقت کے فتح ہوا ہے مدائن اور یہ سب فتح ہوا ہے, یہ فتوا کا مملکت ایران کی فتح ہوئی ہے, تو انہوں نے جو خصوصی چیزیں تھیں یہاں بھیجی, ایک کپڑا تھا چھوٹا تھا جس میں کہ یز گرد پر کا بادشاہ تھا, اس میں بیچ میں لال جواہر وغیرہ انتہائی قیمت کی چیزیں تھیں, اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ بھاگتا اور بھاگنے جاؤں تو یہ ساتھ لے کر نکل جاؤں. خدا کی شان ہوگی اس پر رہ گیا کہ جس وقت حضرت عمر نے وہ کھولا کروڑ ہر روپئے سے اس کی مالیت تھی, حضرت عمر نے کہا کہ بے شک وہ امت اللہ اس امت کو خراب نہیں کرے گا جس کا ادنا سپاہی بھی پر ادنا سپاہی نے وہ پیش کیا تھا, اتنا امین ہے کہ اس میں سے ایک چیز کو بھی آگے پیچھے, یہ امانت تھی دیانت جو بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کے سب نے فرائض کی. اور دوسری چیز جو میں نے کہا القوی الامین, قوی الامین کا مطلب یہی آتا ہے کہ اپنی پوری رشتے داروں کو پوری قوتوں کو ملت جس خدمت کو آپ نے سنبھالا ہے اس خدمت کے لیے آپ پورے طور پر اپنی جان کو لگا دیں, اور اپنے قوائے جتنی جسمانی ہے یا آپ کی ذہنی استعداد ہے اس میں کمی نہ کریں, کیونکہ یہ خیالت ہے, یہ خیالت ہے, آپ اپنی قوتوں کو بھی بتا جائیں گے ہر وقت تو آپ صحیح رخ سے ملازم ہوں گے, اسلامی مملکت سے مسلمان مملکت کا وہی صحیح ملازم ہے جو اپنی جملہ قوتوں کو صحیح رخ سے استعمال کراتا ہے. اور چوتھی چیز امانت ہے, امانت میں جیسے کہ یہ حفاظت والی بات ہے, امانت کا بھی رخ یہی ہے کہ انسان امین ہو, امین میں آ جاتا ہے, امانت صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ ہم کسی کا کوئی مال ہمارے ساتھ رکھ دیا جائے تو ہم اس کی حفاظت کریں, بلکہ امین سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کو پورا ادا کیا جائے, اگر آپ کسی کے حق میں سے تھوڑی سی بھی کمی کر دیتے ہیں بھی تو آپ نے امانت کا حق ادا نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان تحصلوا تحصلوا بها. اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے حقوق لوگوں کو پورے سے پورے ادا کرو, اور اس میں خیانت نہ کرو, امانت کا لفظ یہاں کہا گیا ہے حقوق کے لیے, کہ لوگوں کے حقوق پورے سے پورے ادا کرو اور اس میں کمی کو ضائع نہ کرو, اور اگر لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اب جہاں تک کہ امین طبقات کا زمانہ صحابہ کا تعلق تھا وہ سب کے سب اتنے حسبت کر سکے تھے, لیکن امیر قوم کے لیے صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کی اخلاقی دیانتی پر معاملات کو چھوڑ دے, اس کی ذمہ داری ہے تو ان کی نگہ داشت کرے. احتساب اسلام کا ایک خاص ماہنہ ہے جس میں انسانوں کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ جو ملازم کسی عہدے پر مقرر کیے جاتے تھے, اگر گورنر سے لے کر معمولی تک عہدے والے آج وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل معمول تھا کہ جس گورنر کو کسی ملک کا حاکم بنا کر بھیجتے تھے, جس پر بھیجا جاتا تھا, ان کی تمام دولت اور ان کی جتنی جائیداد اور جتنی مالیات ہوتی تھی اس کی ساری سپنے ساتھ رکھتے تھے, اور جو اس کے رہن سہن کا طریقہ ہوتا تھا اسے بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کا معیار زندگی کیا ہے. اور اگر اس نے جا کر اپنے مال میں, کیونکہ اس وقت جو تو نہیں دیا جاتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ایسا اس کے خاتوں کو قائم کر لے, اب اگر اس نے اس کی مالیات زیادہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے تھے کہ چھوڑ دیں گے, جتنی بھی تم نے کما لیا تیری ہو گئی. حضرت عمر بن الخطاب ایک صحابی ہیں, گورنر مقرر ہوئے مصر کے اور کافی ان کے ساتھ تجارتی کرتے تھے. حضرت عمر کا مستقل میں فیصلہ تھا جو کہ اپنے ملازمین کو جیسے کہتے ہیں نا, جسے کوٹ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ ملازمت کی ایک کوٹ ہوتی ہے جو آرڈر ہوتے ہیں, یعنی اس میں ایک مستقل آرڈر جو تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ یہ بھی تھا کہ کوئی ملازم جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکے گا, ملازمت کے وقت میں تجارت نہیں کر سکے گا, نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے, نہ زراعت کر سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے, نہ رشوت لے سکے گا نہ ذاتی طور پر نہ کسی ذریعے سے. اب جب تین چیزیں یہ نہیں ہوں گی تو صرف اس کے پاس تین دولت آئے گی جو کہ اس کے یعنی حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے. تو حضرت عمر بن الخطاب کے پاس بہت ساری پیسے پیدا ہو گئے, کافی آگے انتظار وغیرہ میں لگا سکتی پیدا کر. حضرت عمر کو معلوم ہوا اور حضرت عمر نے ایک پورا باقاعدہ محکمہ قائم کر رکھا تھا, ہم یہ لفظ ادا نہیں کرنے چاہیے لیکن سی آئی اے کی طرح پورا کا پورا. میں تو کہتا ہوں کہ ہٹلر کی جب پیسوں میں وہ بات نہیں ہوگی خطروں کی رسانی کے لیے, کیونکہ حضرت عمر کی انہیں کہتے تھے پرچہ نہیں تھا, جو کہ لوگوں کے عام لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے تھے, لیکن جو ملازم ہوتے تھے ان کی طور پہ خبر جو تھی حضرت عمر تک. اور واقعات ہوئے تو میں آپ کو ان شاء اللہ کل میں کچھ کہہ دوں گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کے حالات کو جانتے تھے. ایک خاص آدمی یوں کہیں گے آج کل کی اصطلاح میں کہ چیف آف اینٹی کرپشن مقرر کر رکھا, جن کا نام تھا حضرت مسلمہ ابن خلالی, جس کا نام تھا وہ یعنی گورنروں پر وہ مقرر تھا کہ گورنروں کے جا کے تو آپ صبح مقرر کیے ہوئے تھے, ان کی ایڈمنسٹریشن کی آگے ہیں, آپ صبح تھے اتنی بڑی حکومت تھے, پھر آگے اصلاح تھے, اصلاح سے آگے وہ تھی, تو اب گورنروں کے حالات معلوم کرتے تھے. اب معلوم کیا جو آئے اطلاع ملی کے پیسے زیادہ ہیں, تو حضرت خالد عمر بن العاص بہت بڑے صحابی ہیں, گورنر ہیں, جتنی بھی ان کے سوائے اس رقم کے جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے سب بدمانی داخل کر لی, لیکن تیرے اگر تو وہاں بھیجا گیا ہے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کی خدمت کی طرف سے گیا بھیجا گیا ہے مال کے کمانے کے لیے, حضرت اب ہرے رضی اللہ تعالیٰ بحران تھے, حاکم تھے, گورنر مقرر بنا کر بھیجے گئے, انہوں نے اپنی یعنی رشوت وغیرہ تو لیتے نہیں تھے, لیکن تجارت کی تو تجارت میں 8,000 روپیہ کما تھا, وہ 8,000 درہم تھے, حضرت عمر کو اطلاع ملی تو 8,000 جو تھے وہ سب کے سب دسی مال 80 امال ہیں, جن کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حکومت کے زمانے کی جائیدادوں کو اور نصیتوں کو ضبط کر کے دسی مال میں داخل کیا. یہ تو یعنی جو کہ کمائی والی بات, یہاں تک فکر کرتے تھے کہ ان کے رہن سہن میں یعنی کوئی ایسا حق نہ آ جائے جس سے کہ مسلمانوں سے ممتاز ہوں اور ان کی حالت بدل آج تک جو ہے نا اسٹیٹس بڑھایا تھا. یہ معیار زندگی ایک مطلب ہمارے یہاں ادا چکے ہیں, اس نے بھی میرے اتفاق سے کئی بات ایسے چل گئی تھی, آفیسر تھے ان سے بات ہوگی, وہ معیار زندگی پر تقریر کر رہے تھے, ان کے بعد میری تقریر تھی, تو میں نے کہا دیا کہ بھائی معیار زندگی کی تو مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہو وہ لوہے کے پنجرے میں رہا ہو, رہا کرتا ہو تو اسے کہا جائے کہ بھائی لوہے کی تیلیوں کی پنجا چھوڑ دے اور سونے کو ایک لوہے کی پنجے میں آ سونے کے پنجے میں آ جا تو اصل میں معیار زندگی کا بلندی جو ہے نا اس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں. اسلام کے مسلم معیار زندگی کی بلندی مخصوص نہیں ہے بلکہ معیار اخلاق کی معیار حکمت کی اور معیار تقوی کی بلندی ہے. اور اس وقت جب دیکھا جائے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے نکل جاتے جب واپس بلاتے تو باہر نکل جاتے باہر نکل جاتے اگر کسی شخص نے تھوڑا بہت فرق پا لیتے میں تو اس کی خود درد پرمش کرتے اور کہتے میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو خود بن کر آ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو لوگوں کی خدمت گزار کیا. جس وقت گئے ہیں شام کے دورے پر بیت المقدس کی فتح کے لیے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ ریشمی لباس وغیرہ پہنے ہوئے تھے. یہ تو کسی کی پرواہ کرتے نہیں سکتے جلالی سے ایک دم کنکنیاں اٹھائیں اور نہیں پسے نہ کہ دیکھو اسلام اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے. اگر اسلام کی چیزوں کو چھوڑ کر تم دوسروں کے طریقوں کو اختیار کر کے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں چھپا سکتے. اور پھر کہا انہوں نے کہا کہ اپنی تلواریں اور اس نے دکھایا کہ حضرت ہم نے اپنے اصل اساس کو نہیں چھوڑا اب بھی ہمارے ہاتھ تلواریں پر ہیں اور ہمارے میں بہت چیز باقی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمال ہوتے تھے حاکم گورنروں کے لیے پانچ سرائی خاص طور پر رکھی چھنا ہوا آتا نہیں تھا باریک کپڑا نہیں پہنے ایک ایاز میں غنم تھے ان کو صرف ان دو چیزوں کے اوپر یعنی گورنری سے ہٹایا گیا اطلاع پہنچی قبضہ نہیں تو نے دیا کہ چھنا ہوا کھانا کھاتا ہے اور باریک کپڑا پہنتا ہے. بلایا پوچھا کہ کیا تمہارے گورنری کا جو ایریا ہے اس کے تمام غریب چھنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں سب تو نہیں کھا سکتے سب ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کر سکتے پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے تم نے ایسا کیا تو سزا دینے کے لیے یہ کیا سو سکتا ہے ان کو کہ انہیں کمبل کا کپڑا بنایا ندی نے اور کچھ ریور دے دیے اونٹوں کے کہ جا کے بتا دیا تو کہہ لے کہ حضرت اس سے تو میری موتی جیسے ہے کہ میں اس سے بھی عزت ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا تیرے لیے عزت اسی میں ہے تیرے باپ کا نام قلم اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ریور چلایا سکتا تھا قلم عربی میں جاتے ریوروں کو اب کچھ شرماتا ہے تجھے اسلام کو عزت ملی اور تم لوگوں کے حقوق کو کاٹتا تو اس چیز کی دوسری یہ کہا تھا بنا رکھا تھا کہ ڈیوری کام نہیں کی جائے گی ڈیوری گنی بار تاکہ لوگوں کے پہنچنے میں لوگوں کو دقت نہ ہو اور سرکار کو کام نہیں کیا جا سکتا. ایک سائٹ تھے انہوں نے یہ اس میں حاتم بنا کر بھیجے گئے حاتم بنا کر بھیجے گئے انہوں نے ڈیوری بنا لی دربار انہوں نے اسی کو یہ تھے نا اینٹی کرپشن کے چیف انہیں بھیجا تو حکم انہیں دیا کہ بغیر اس کی اطلاع کے جاتے اس کی ڈیوری کو جاتا آگ لگا یہ مسلمانوں سے کیا حکم بات تھا. یعنی صورت یہ تھی کہ حاکم جو ہے اس نے اور جو کہ یعنی عام رعایا ہے اس نے ہجاکات نہ ہوں جس شخص کی جو بات ہے اس تک پہنچ سکے. صرف یہی نہیں مقرر کیا تھا بلکہ اس کے علاوہ ایک اور خود بیاتی کرتی ہر سال حج پر جاتے تھے اور جتنے بھی گورنر اور بڑے آفیسر ہوتے تھے ان سب کو بلاتے تھے کہ تم بھی حج پر آؤ اور اعلان عام تھا کہ کسی کو اگر کسی گورنر سے شکایت ہے تو اس شکایت کو پیش کرے تاکہ میں اس کا پتا چلتا ہوں. ایک موقع پر ایک سٹاف تھے اور وہ ایک اور آڈر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کہ اے لوگ یہ عام لوگوں کو جو مشہور تھا اے لوگ میں یہ گورنر کے حاصل افغان طلب استعمال کرتے تھے میں نے اس لیے تمہارے پاس بنا کر نہیں بھیجے کہ یہ تمہاری جن کے اوپر دردے مارے نہیں یہ تمہیں مارے یا تمہارے مالوں کو تمہارے تم سے گھٹی دیں بلکہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہارے حقوق کو تم تک پورا کریں. اگر تمہارے حقوق کی ادائیگی میں یہ کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی اطلاع مجھے دے دو. تو نیت یہ ہوتی تھی کہ حج کے موقع پر خود نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ آتے تھے اور اگر کوئی شکایت ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کے بعد یہ نیت ہوتی تھی ایک عامر تھے ان سے اسپائر نے شکایت کر دی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس نے مجھے سو دھوتے مار دیے. حضرت عمر نے کہا بلاؤ شہادت پوری ہو گئی شہادت پوری ہو گئی تو حضرت عمر آپ آ گئے کہنے لگے کہ حضرت اگر آپ نے ایسے ہی آئیں کی پٹائی شروع کر دی تو کل کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ وہ آدمی بن کر جائے. تو حضرت عمر نے کہا میں حق کو حق جو ہے اسے تو جاری کر کے رہوں گا جاری کر کے رہوں گا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ تیار تھا کہ یہ اتنے میں وہ جو آدمی تھا نا جس کو سزا دی تھی حضرت عمر نے آپ کے پاس گئے اسے راضی کر لیا کہ ایک دوسرے کے بدلے میں تجھے بہت اپنی دلوا سکتا تو اس سے بچ جاؤ. لیکن حضرت عمر نے بالکل اپنے طرف سے بتایا. تو میں نے ایسا کر رہا تھا کہ ہمیں دیکھیے ایک تو بات ایک دفعہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی آ گئے کوئی شخص آیا کہیں سے توفہ کہائی تھا گئے اپنے دیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دفعہ ان کے بیٹے عمر عبداللہ ابن عمر کے لیے ان کے دوسرے بیٹے کے لیے دو قمیصیں آ گئے. وہ پہن کر آ گئے توفے کے طور پر حبیب کے طور پر. یہ پہن کر آ گئے حضرت عمر تو ایک ایک دیکھتے تھے دیکھا تو قمیصیں پہنی ہوئی تھی کہ کہاں سے آئیں گے کہ فلاں گھروں میں نہیں بھیجتی. اچھا سب کے لیے سب مسلمانوں کے لیے بھیجیں گے یا تمہارے لیے بھیجیں کہ نہ ہمارے لیے بھیجیں. تو کہہ لیں گے تمہارے سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ میرے لیے بھیج رہا ہے ابھی اتاروں کر کے بعد تمہارے لگا. یہاں تک اندازہ کیجیے بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں ان شاء اللہ کل اسی کو آگے بڑھا دوں گا. ایک حضرت اپنی بیوی حضرت عمر کی تھی تو کیا ہوا کہ وہاں سے ایک انہوں نے اپنے ذاتی دینار سے کتر خریدا. کتر خریدا اور کیا تک جب کے بعد یہ انتاقیا وغیرہ خطا ہو گیا اس کے بعد تو تعلقات ہو گئے تھے دوسری بار ساری جگہ پہ ہو جاتے ہیں تو ایک ڈیسی نے اتر بھرا اور کہنے لگے کہ یہ اس کی سیاست کی بیوی کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ پہنچا دو اور میں ہدایا کافی جایا کرتے تھے. اب ادھر سے جب انہوں نے اتر بھجوا دیا تو واپس سے وہ قاصد آیا تو اسی ڈیسی نے وہ جوابات کھڑے ہوئے اس نے سیاست کی بیوی نے حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ کہاں سے کہ سیاست کی بیوی نے بھیجا کہ کس کے ہیں کہ میرے ہیں کہ کیوں تیرے ہیں کہ میں نے ادھر بھیجا تھا اس نے بھیجا اور ماننے لگے اللہ کی بندی تو صحیح کیسی ہے تو نے بھیجا تھا لیکن جو لے کر گیا تھا وہ تو جو قاصد جو تھا وہ تو مسلمانوں کے خرچے پر گیا تھا تو اس کی کیسے مالک ہو سکتی ہے. تو اپنا دینار لے لے اسے پاس دماغ سے دینار دے دیا وہ بتا وہ جتنے بھی موتی تھے اس کے اندر داخل کر دیے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ رشوت کی جتنے بھی راستے تھے ان کو بند کیا اور مال کی نگرانی پورے طور پر کی اور ان کے اندر جذبے کو پیدا کر دیا کہ تمہارا کام جو ہے خدمت کرنا ہے خدا کے لیے اور تمہارا کام حقوق کی ادائیگی ہے نہ کہ حقوق کا ادائیگی. اور جس وقت اگر سب حق ادا کرتے چلے جائے تو آپ خود اندازہ کر دیجیے کہ مملکت کتنی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے. ایک سال کر لیتا ہوں دونوں سے زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ علامہ سمانی نے اس مقام پر لکھا ہے ہمارے یعنی سفہات کو تو چھوڑنے جو عالم اس کے ہوتے ہیں صوفی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی زمین پر کھیتی کرتا تو اس کی استعداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ صحیح رخ سے کھیتی کرے تو مثال کے طور پر میں اپنی اصطلاح میں کہہ دوں پانچ من غلہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ اپنی سستی کی بنا پر دو کتاب کم پانچ من کا غلہ پیدا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنی صلاحیت کو پورے طور پر تو نے استعمال کیا کہ دو کتاب مزید غلہ آ جاتا اس سے کوئی انسان ہے ہم نے چلیے کھا سکتا. ہم تو اسلام کے تمام شعبوں کو دیکھتے ہیں. اسلام تو جب آتا ہے تو اپنے ان کمالات کے ساتھ آتا ہے کہ دنیاوی زندگی انتہائی بہت اور چین اصل انصاف کی طرف جاتی ہے. ان شاء اللہ کل ہوا تو اس مضمون کو میں کچھ آگے بڑھا لوں گا. آپ کو دعوانا لگ ملتا ہے.